سورة شورى درس نمبر 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ومن يضلل الله أغسوك جمهرد قمره في وهي الله تعالى فما له من ولي من بعده. ننبوي دلر دوس بس تبري خدود الله تعالى نام. وترى الظالمين وينما ظالمان لرا وينبت ظالمان لرا لما رأوا العذاب كلا چويني دي عذاب يقولون نواي بدا گمراهان دا ظالمان هل الى مرد من سبيل. آياشتي دا واپس كي دو سلاران مخ كي آغا صفتونا چاغا خست صفتونا او چا پا دي خست صفتونا مانده زان مزين كو او دا خست صفتونا د سختای او د تکلیف په وخت کې پزان نافذ کړو. ځکه چې د مسلمان د مسلمانۍ الفت لګي چې سختی راشي او د سختای په وخت کې د الله د تعلیماتو خیال وساتي. پراته کې او په اسانتیا کې او د تکلیف په خلاف راحت په حالت کې خو هر سړی تیاری دی ته. خو چې کله مصیبت او تکلیف راشي د مسلمان پته لګي چې آیا دی اوس د الله د تعلیماتو او د احکاماتو خیال ساتي که نه ساتي. نو الله تبارک وتعالی د انسان هغه حالت او خسته صفت ذکر کو چې بل پہ زیاتی کړی دی او سره د زیاتی نه دی خپله بدله هغه عمره اخلي چې الله ورته څومره اجازت کړی دی. اوس که د دغې اجازت نه دی تجاوز کوي دی څه شو زیاتی کوونکی شو. او که پرس کو دا هم معاف کړي. نو الله تبارک وتعالی وایي ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. چا چې صبر وکړو د بل نه په رسېدلي تکلیف باندې او زیاتی باندې او بخښنه یې ورته هم وکړه دا د پخو کارونو نه. نو اوس د هغه چا ذکر کوي څوک چې د الله تبارک وتعالی د صفاتو دا دغې خسته و صفاتو په خلاف باندې د ګمراهۍ په لار باندې چلیږي. نو الله پاک وایي ومن یضلل الله هغه څوک چې مهر د ګمراهۍ په الله تعالی وهي. مهر د ګمراهۍ کله لګي؟ الله تبارک وتعالی تا ته د دې خبرې رهنمایي درکړه چې دا تعلیمات زما د طرف نه دي او دا احکام زما د طرف نه دي، دا په خپل عمل کې راوړه. اوس چې کله ته په هغه تعلیمات او د الله تبارک وتعالی هغه احکام په خپل ځای باندې نه راوړې او د هغې نه علاوه په بل طرف باندې روان شي، نو د نیغې لارې نه خطا شه که خطا نه شه. اوس چې کله دی دغه نیغه لار سره د دې نه چې عقل ولا الله تبارک وتعالی ورکړی، سوچ فکر یې ولا ورکړی دی، پیغمبر یې رالیږلی دی، قرآن کریم یې رالیږلی دی او دارنګې د هغې خلکو مثالونه په دنیا کې شته چا چې دا کارونه کړي دي او څوک چې کوي، نو اوس د دې خلکو په خلاف چې دی ځان استعمالوي نو کومه لار ده؟ لار د ګمراهۍ ده. نو چې کله دې ګمراهۍ کې وردن نه شو الله تبارک وتعالی په مخرو لګی چې زهره ته سره د دې نه چې د هر طرف نه ستا بندوبست شوی دی بیا هم هغه لار اختیارای زما در باندې مهر د ګمراهۍ ولګو. او کله چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه مهر د ګمراهۍ ولګي بیا الله پاک وایي فما له من ولی نه به وي د لره څوک دوست من بعدی پسته پرېښودو د الله تعالی نه چې الله دې پرېږدي نو بل هغه کم څوک دی چې هغه به ستا معاون شي او ستا به امدادي شي. نو ته د الله تبارک وتعالی د رالیږلي شوي احکاماتو خیال اوساته، الله تبارک وتعالی امداد بدسری، او کوپرس کو په دنیا کې الله تبارک وتعالی د امتحان په شکل باندې کې هغه سختی په تا باندې رااله او تا په هغې باندې صبر او تحمل نه کار واخیستی دی. نو زموږ مقصد خو دنیا نه دی، مقصد اصل کې هغه د آخرت لټونه ده. نو چې تا کله دا نمونه اخلاق استعمال کړم، تا د هغې لارې انتخاب وکړو چې هغه په آخرت کې د کامیابۍ ده. نو چې د هغې نه خطا شوې او په بله لار روان شوې، نو په هغه بله لار کې خو مهر د ګمراهۍ هم ولګېد، او بیا د الله د طرف نه دننه نه څوک دوست دی نه معاون شته. وترى الظالمين ويني بت ظالمان لرا لما راوا العذاب كلا تشويني دي عذاب لرا يقولون نواي بدي هل الى مرد من سبيل اياشتي دو واپس کی دو سلار. دنیا کی قوت تعلیمات راغلیو، احکامات بیان شو، الله پخپلو بندگانو کی داغی مثالونه هم پیش کرو، او آغا خلقو چې غی د الله په احکاماتو باندې عمل وکړو نو زنده مثال ورته هم الله تبارک وتعالی په خپلو بندگانو کې چې د دغو نه بندگان دي وښوده. اوس چې سره د هغې نه دی د ګمراهۍ طرف ته روان شو، د الله د طرف نه نه څوک دوست او نه معاون شته، او دارنګه الله تبارک وتعالی وفرمایل کله چې په آخرت کې عذاب ته مخامخ شي، نو دغه ټایم کې به بیا دته دا احکامات را یاد شي چې اوخو اخو د کامیابۍ خبرې وي چې الله تبارک وتعالی ماته کړې وي. یاره شتې څه لار چې زه واپس شم دنیا ته؟ نو لار بیا نشته د واپس کېدو. نو بیا به دی افسوس افسوس نارې وایي. نن موږ ته وخت دی چې د الله احکام په ځان نافذ کړو، د الله په احکامو باندې ځان پوه کړو، او د الله تبارک وتعالی د احکاماتو مطابق په د غصې په وخت کې او د تکلیف په وخت کې منګه وګورو چې زه به د الله رضا لټوم، او کله چې د الله تبارک وتعالی رضا ولټول شي نو بیا وګوره کنه ټول کارونه آسان شي. د یو ملک نه وتل، یو ملک پرېښودل څومره ګران کار دی. نبی علیه السلام مکې ته داسې ګوري، په خدای پاک مې د قسمې چې ستا نه ښایسته ځمکه ماته بله نه ښکاري. افسوس چې دشمن ما تا نن نه وباسلې او زه په تا کې وی. سوره د افسوس خبره ده. صحابه رضوان الله اجمعین خپل دوترې بال بچمال دولت هر شی پرېږدي، ای دا حقیقت معلوم. نن منګه د درس د قران د پاره فیسبوک نشم پرېښودی دی، ډیره نشم پرېښودی دی، او د قران د تعلیماتو د اورېدو نه پس په هغې سوچ او فکر د پاره د دنیاوي مشاغلو نه اوزګار نه یم. نو بیا پات جهاد ویني او تورې او مخامخ کېدل د الله د پاره ملک پرېښودل، نن د دینار د پاره موږ پرېږدو، خو د الله تبارک وتعالی د پاره دا ډېر ګران کارونه دي. نو بیا به هلته موږ ته پته ولګي چې اوخو دا خو ډېر ښکلی د الله تبارک وتعالی تعلیمات، و افسوس چې موږ په دې باندې عمل کړی. خو بیا به اوبه د ورخه تېرې، او د ورخه تېرې اوبه چېرته هم په بیرته نه راځي. دغه رنګې تېر شوي عمر او د قیامت بیا د هغې نه واپس راتلل دا خو سوال نه پیدا کېږي. و تراهم یعرضون علیها، او ویني به دوی چې پیش کولی به شي دی په دې اور باندې، علیها چې په دې اور باندې خاشعین من الذل، یریدونکي به وي د ذلت ته، سره د ذلت نه، ینظرون من طرف خفی، او ګوري به دوی په کوزو سترګو باندې. وقال الذین آمنوا، اوبه وایي هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، ان الخاسرین، یقینا تاوانیان، الذین، هغه کسان دي، خسرو انفسهم، چې په تاوان کې غورځول خپل، چې په تاوان کې غورځولي خپل ځانونو لرا، و اهلیهم، او خپل بال بچ لرا، تابعدارو لرا، یو مل قیامت، پر ورځ د قیامت باندې. الا خبردار، ان الظالمین فی عذاب مقیم، یقینا خبردار، یقینا ظالمان به په عذاب هم د همیشګیری کی وی په عذاب همیشه کی بوی. الله تبارک وتعالى مزید د دې حالت یو خدای حالت ذکر کچیره د واپسای سلارشته د واپسای لار خوشته نه نو چې په دغه راز معنی ورته مخامخ شي نو دی به یریدون کی وی د وجه د ذلت نه او سترګې به کوزی ټیټی سترګې د چای چې څوک چې شرمیندی داغه ټیټی سترګې او ذلت به د پاسه خور شوی ولی چې د وجه د بیزتای د وجه نه الله پاک وی داسي ځان به بیزتا ورته ښکاری. نو یو طرف ته عذاب بل طرف ته سترګې ښکته الله تبارک وتعالى په حضور کې او بل طرف ته ذلت او رسوایی د پاسه سورا. نو په دغه ټیم کې به مؤمنان وایي شکر دی چې موږ دې حالت کې وګوره دی خپل ځانم تاوانیان که مؤمنان به دغه ټیم کې اوس خبرې شروع کړي شکر دی یاره چې دې خلکو د ملګرتیا نه موږ ځان بچ کړی دی شکر دی یاره چې د قرآن په درس کې ځان شریک کړی وو او د هغې خلکو د کیسګویو مولیانو نه چې په ممبر به یې راته د شیخ عبدالقادر جیلاني کیسه یې شروع کړې چې د دولسو کالو غرکه بیړۍ چې کوم دی نو هغه راوباسلې وه او څوک یې مرید و هغه راله شکایت یې وکړو او شیخ عبدالقادر جیلاني ته چې زما یو بچی و هغه خان لړ یا یو لور مې و هغه خان لړه هغه ته وایي ښه زما د مرید او خفګان وایي چې لاس یې اوچت کړو په اوم اسمان کې چې کوم دی ملک الموت نه ټوله تیلۍ د روحونو راوړه واه واه جی وی بیا وای څومره لوی طاقت ورکړی دی الله تبارک وتعالى څومره لوی طاقت دی وای چې کله پرشته لړه نو الله پاک ورته وی چې ولې تا څوک نن خو څوک نشته ولې څه چل دی نو الله یې هم بې خبره کړه دغه ځای کې دومره ظالمان دي دا دومره ظالم په دې ممبر باندې دا نمونه کیسه خلکو ته کوي وایي الله ورته وی چې تا خو نن سره نړ یعنی الله ته پته نشته ورته وی چې ستا یو بند استغفر الله الله یقین کو بسڑی معنی غونی زگیگی چی یا رب غب و ظالمان و خلق گمراہ کا تاسو او چی سوک دا اللہ دی کتاب خبر کئی وابی دے پنچ پیری دے مخر پی لگئی اللہ کدا سا دین خونو خوی او سڑے و خبر ہے وکڑا راشا کدا پنچ پیر معنی چا ایمان راڑو نو بیا چا کم دین راشا و مالال کا با خدای پاک میں دے قسمی چی دا پنچ پیر استاز غلط خبر ہے یا ثابت ہے اکڑا کما او من اللہ زب مسلمان نے دا څه ډکو سلې خلکو د خلکو د دوکه کولو دپاره چې حق برستو سره چرته کینې نی دی ورته جوړې کړې دي وایي شکر وباسه چې دې خوا نه دی راغلې کنی د آدم علیه السلام نه دې خوا چې دا سور روخونو دا به وړي واه واه واه واه جی داسې مسلې وګوره ورته اچا ورته وایي دیسې نشي کولې ها تاسو بله ډله کیږي که نه شیخ عبدالقادر جیلاني څه نشي کولې دا څه کړي دي دا ډک وسلې خلکو ته مؤمنان به وایي شکر دی چې ډک وسلو ما سره نه یو نن شکر دی چې داسې تاوانیانو سره نن نه یو ځان بچ کوي دوستانو په الله مې دې قسمي چې 200 کاله خو د چا عمر نشته که علم وکړي خو چې حق نه بیانوي په الله مې دې قسمي لکه چې خر ته کتابونه بار کړي د قرآن د سورې جمعې مطابق سورې جمعه ولولئ لکه خر ته چې کتابونه بار کړي چې خلکو ته حق نه وایي او بیعملی او عمل نکی عقیده خپلی د شرکی او د توحید نی لکه په خرچ کتابونه بارگی نو د دې وجه نه دا مؤمنان به وایي شکر دی یاره چې موږ په دې کې نه یو شکر الحمدلله ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم خپل ځان یې هم تاوانی کو و اهلیهم خپل تابعدار چې څومره تابعدار یو که کور کې ماشومانو که ښځه وه کاغه چې کم نه تربورانو کاغه د کلیوالو کاغه د مریدانو کاغه د مقتدیانو کاغه د هغې لیډر تابعدار خلکو چې په غلطه لارې هغې لیډر بوتلل شکر دی یاره وګوره ورته ځان یې هم تاواني کو خپل بال بچي هم تاواني کو پر وزد قیامت معنی الله خبردار ان الظالمین یقینا ظالمان چې دي فی عذاب مقیم په عذاب د همیشګیری کې به وي په عذاب مقیم کی بھائی چر بتی رہو نزی چرتا نہ سبھی حال لدا سے تاوان مسلمانان بوئی شکر دی چرے تاوان یانو نہ بچو وما کان لہم من اولیاء ہا نہ بوی دی دے پارا سوک دعا دوستان ينصرونهم امدادو کی دی من دون الله سوا د الله تعالی نا ومن يدلل الله اسوک چی مهر د گمراهی فی الله تبارک وتعالى وهی د د عمل د وجنا د د گمراهی طرف ته د تلو د وجنا پی الله مخر لګی الله سی مهر نه لګی فما له من سبیل نو نبو یدلرا لار دو سو لار د خلاصی وګورا الله پاک دلته فرمایل وما کان لهم من اولیاء دیو ما نیول لمن ستاره کنه را رسیگه لی ازوانا د بغداد شاهی میرانا ما ستاله من نیولی در را رسیگه الله تبارک و تعالی بوئی دلتا آغا لمن نیول نیشته دا خوستا دنیا که زان لخبری وی نن ستا سوک دوست نیشته نن ستا دا پار دا خلاصی سوک نیشته چه ستا امدادو کی تا غیر الله را مدد کو اغا نن ستا امداد نشی کولی الله تبارک و تعالی وی سوک پا امداد نشی کولی بغیر دا الله تعالی نا چې چا توحید د الله د وحدانیت مسله منلي هغه خلک په کامیابي چې ورته مرګ په دغه توحید باندې راغی الله دې زمونږ خیره خاتمه فاشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما ينسب کی د دین علاوه که چا په شرک باندې د دنیا نه لړ الله تبارک وتعالى وی یو څوک داسې ولي نشته چې امدادي وکړي دی وی زما اولیا دي کړه الله پاک کوئی ولی دې نشي کولی امداد او چې سامان چې الله تبارک وتعالی مخر د گمراهی او لګاو نو دې سوي چې دې به د خلاصی لار عمومي د لپاره د خلاصی لار نشته استجیبوا لربکم ومنه حکم در ابستاسو من قبل ان یاتی یوم مخک دراتلو د غیر زنا لا مرد له من الله چې نه به وي واپس کېدل دې لره د طرف د الله تعالی نه مالکم من ملجئ نبوی تاسو لر زید پنایه یوم ازین پا دا غرز که وما لکم من نکیر و نبوی تاسو دا پارا سینکار سودمن پایدمن دا غا دریو اترازونو که چه منگا ویلیو دا دویم اتراز پینزه جوابون دین دا سالورم جواب ده دا غا دویم اتراز دا غا دویم اتراز دا سالورم جواب ده چه عام کتابونه ستانه خلاف دی دا اعتراض وکنه د دې پنځه جوابونه د دې سلورم جواب کوي چې ته وایې چې هم کتابونه ستانه خلاف دی راځه چې د الله په فرمان کې ولټو چې الله څه وایي نو که ته ما سره د الله فرمان منې خو قرآن دی ومنو او کنه ته ما سره د الله فرمان نه منې زه نور ستا کتابونه زه نه منم د قرآن په مقابله کې به زه د بل چا کتاب منم راشه چې د الله په فرمان کې وګورون دا جواب کوي دلته استجیبوا لربکم ومنه حکم در ابستاسو ولی نه منه د الله تبارک وتعالى حکم دا احکام چې د توشو په کار دي چې تزان تابعدار کوي ولی یو ورځ را روانه ده نو بیا به هلته د عمل مکنی نو فرمای من قبل ان یاتی یوم مخکې د راتلو د هغې ورځې نه لا مرد له من الله چې نه به واپس کېدل دې لره د طرفه د الله نه لږ مخکې وویل وی موږ څه د واپس کېدو څه لار شته الله پاک وایي د واپس کېدو لار به بیا نه او فرمایل الله تبارک وتعالی دویم یو انسان په دنیا کې او تختی او طرف ته د هغې جرم نه ځان بچ کړي ملک پرېږدي علاقه پرېږدي هغه کور پرېږدي هغه ځای پرېږدي الله تبارک وتعالی ما لکم من ملجئ نبوي ستاسو دپاره ځای د پناه یوم ازن پا دا غرواز کی وما لکم من نکیر او نبوی ستاسو دا پارس انکار سود من پیدا من دری خبری او فرمایل یو دا چه واپس که دل دا غی روزی نیشتی دا اللہ حکم اومن آزان و تطیار که دا اللہ فرمان اومن دا قرآن ورنه واپس که دل نیشتی دویم زید پناه دا لهم نیشتی چه سوک دل پناه در کی او دریم توائی چه یر از انکار کم ما دا کار نده کرده دا انکار تعالی پیدا در کولی شي د الله تبارک وتعالی په حضور کې فاین اعرضوا نو بس کچری دی ډډه وکړه فما ارسلناک علیهم حفیظا ندلې ګلې موږ تعالی رب دی باندې حفاظت کوونکې ان علیک الا البلاغ ندی پتا باندې مگر رسول و انا اذا ازقنا الانسان او موږ کله چې وسکو په انسان باندې منا رحمتا د خپل طرف نه رحمت فرح بها ندی خوشالوی مستوی پا دی بانده و این تو سبهم سیئتون او کچری ورسیده تس تکلیب بما قدمت ایدیم بما پاغه وجا چې لګلی وی لاسونو د دوی فإن الإنسان كفور يقينا إنسان ناشكر ده اوس چې کله دا تعلیمات ذکر شو او الله تبارک وتعالى او فرمایل او دا غدوی متراز جواب او شو چې دا الله پرمان الټو رضا چې دا الله د پرمان مطابق خپل ځان پاغلاره د پرمان د الله تبارک وتعالى روان کو. نو دا غي درې خبرې وشوې. نو اوس که سره د دې دومره تعلیماتو باوجود دی پیغمبر استاد تبلیغ نه استاد دعوت نه مخ اړی نو چرته دا سوچو نه کې چې کنه تا نه به دې تپوس کی ایز غم مکو پیغمبره فرمای فما ارسلناک علیهم حفیظا نه دې لېګلې مونږ تعالی رب دې معنی حفاظت کوونکی دې دی دا عمل چې ته به دې دا عمل حفاظت کوونکی ذمہ دارې نه نه نه نه تا معنی چې کم کار دې هغه وکا هغه سدي اغه د الله تبارک وتعالى دعوت ورکول دي د غرنګ حق فرض پکار دي چې په هر کلی کې ودرېږي او د الله تبارک وتعالى د قران او د الله تبارک وتعالى د پیغمبر د دعوت خدمتو کې که تمام کلی خلافي یو ملګری دي جوړ نشي ته په حق دی د قیامت پرز به داسې پیغمبرانی چې یو کس په سر نه نو دا نقصان د پیغمبرو کو د خلکو ها ولی پیغمبر خبره نه منله دعوت یې نه منو نقصان د خلکو پیغمبر خو دعوت پیش کړی پیغمبر په تا باندې صرف دعوت ورکولی دغه رنګې نن مبلغ چې هر څوک دی هغه د خلکو ته حق بیان کړي مه پټوه حق ته حق کو نه چیرې دی به راته پنجپیرې ووایي دی به راته وابي ووایي دوه سوه ځله خو دې وایي زما دې اړو څوک دی را سره بالکل په خیرات کې چې زمون کلو کې خیرات کېږي په پینډر دي ما څوک نه پرېږدي ځان سره ما دې څوک نه پرېږدي سورا پوری بھائی شپېته کاله بھائی نه مې دې پرېږدي سپکې کړم او دارنګې ماته یې په دې طریقه باندې وکتېدل ګوري دې خیر دی زه به د الله تبارک وتعالی د حق مسله بیانو مګر کې یوازې ولې نه ابراهیم علیه السلام پلار او کور پرېنښود د دې مسلې دپاره زه په دې سوچ کې یم چې یاره کلي کې به راته خلک وایي چې دا د یو بله دینی موږ ته چې کوم دی نوې پیش کو او بدنامولو نه یریږم دوه سوه ځله خو دې بدنامی نو که چېرې دې ډډه کوي ته حفاظت کوونکي د دې د عمل نه یې په تا باندې څه دي ان علیک الا البلاغ نه دي په تا باندې مګر رسول وإنا إذا أذقنا الإنسان من كل شيء وسكوا في إنسان ما منا رحمة تخبل تربنا رحمة فرح بها ندي خوشاله وي پدي باندي وإن تصبهم سيئة أو كچري ورسي دي تس تکلیف بما قدمت ايديهم په سبب داغي چوڑان دکړي ویلا سونو دي فإن الإنسان كفور يقينا إنسان ناشکر دي دي إنسان طبيعت داسې دي إلا ما شاء الله چې الله تبارک وتعالى په چا رحم کړي چې احسان پی وشي نه د کرهې نه بهر شي بیا ټوپک ته ګوره اسمان په ډز وولي او ډمې او ډمان په خپل دغه کې چې کوم دی او مختلف قسم د بغاوت نه کار اخلي چې الله تبارک وتعالی پیسې احسان وکړي او مال دولت ولا ورکي او کچاري څه مصیبت او تکلیف راشي او هغه هم د ده د خپل د لاسو د وجې نه چې د کوم کسب کړي د ده د عمل د وجنا دا د عمل نتیجه وی نو دی وای چې مونږ چرته خیرزی ونه لیدي بس روزانه مونږ چې ته خرز ونه لیدا بس په تکلیف او مصیبت کې ما چې ته خرز ونه لیدا هر سیر کی البته د مؤمنانو حالت چې کوم نه هغه د دین جدا دا د کم انسان دا غ انسان چې انا شکرې الله تبارک وتعالى دې مونږ نه شکرونه فامن امان کی وسادی ومن يدلل الله اغسوك چې مهر د گمراهی په و هی الله تعالی فما له من ولي من بعده نبوي دلرا دوس پس ته پر حدود الله تعالی نه وتر ظالمین او نعمت ظالمان لما راوا العذاب ارکلا چې وین دي عذاب لرا یقولون نوای بدی هل الى مرد یا هل الى مرد من سبيل آیاشته سلار دوا پسای یعنی وتراهم يعرضون عليها ونبت الديل راچ پیش کولی بشی عليها پد اور باندي خاشين من الذل يريدون کی بوی د وجد ذلتنا ينظرون من طرف خفي او ګوري بدی په کوزو سترګو باندې. وقال الذين امنوا وبوای مؤمنان ان الخاسرين يكنن تاوانيان الذين غكسان دي خسروا انفسهم چې پتاوان کې غرزول تاوان کې غرزول خپل ځانون لره واهليهم او خپل بال بچ خپل تابعدار لره کاغار سوکي يوم القيامة پروز د قیامت باندې. الا خبردار ان الظالمين يكنن ظالمان چې دي في عذاب مقيم په عذاب دامشګيري کې بوي په عذاب مقيم کې بوي. وما كان لهم من اولياء نبوي دي لر سوک دوستان ينصرونهم چې امدادو کې دي من دون الله سوا د الله تعالی نه. ومن يضلل الله اغسوك مهرد گمراه في الله تبارك وتعالى وهي فما له من سبيل نبوي دلل لارد خلاصي. استجيبوا لارد هدايت استجيبوا لربكم ومن حكم درب ستاسو من قبل ان ياتي يوم مقدرات لو داغر زنا لا مرد له من الله چ نبوي واپس کې دل دل راد طرف د الله تعالی نه. مالكم من ملجا نبوي تاسو د پارا زید پناه يوم اذن په دغرز کې. ومالكم من نكير ونبوي استاسو لر د پارا د انکار نه سسودمن شي سپیدمن شي نه بل انکار استاسو پیدمن شي. فین اعرضون بس کچری دی ډډ وکړه استاد تعلیمات او استاد دعوت نه د قران د دعوت نه استاد دعوت نه پیغمبر. فما ارسلناک علیهم حفیظا نه دی لګل مونږ تعالی رب دی باندې حفاظت کوونکی دی د عملونو. ان علیک الا البلاغ ندی پتابا نے مگر رسول. ان علیکا یقیناً دی پتابا نے صرف سشی رسول ندی پتابا نے مگر رسول ستا کار دان دے چت دی دا عمل حفاظت کو ان کی ستا کار رسول دعوت دی. و ان دا قرآن کریم دا کتاب دی. و ان اذا ازقنا الانسان او من کل چوسکو پہ انسان ماندے منا رحمتا دا خپل طرفنا رحمت فرح بها ندی خوشحال شی پدی باندے. وإن تصبهم او کچری ورزیدیتا سیئة ستکلیف مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب داغی چوڑان دکڑی وی لاسونو دی فإن الانسان کپورن یقینا انسان ناشکر دی.